سی مختلف تجمیل طور سو بہت احسان حسین باران پڑو نقطہ זה מה שיזכור במנותיה. אני בעתה רע, רעל, ור, ור, ור, ור, דלי. שייתן תסרגי מרד. מרד. שייתן הוא מרד היתן. נו שייתן תסרגי מרד לקריא. התפסיד. זה התפסיד מה הנדוסן כי מדרסה מדעי לדון ועולה נרדיה שעולה מדרסה זה כמו הרי כדה הרי כדוכני ומורדת. נוזיר המשל לפערה שדיר זיאת תהים כספי יו עדה דדה גורה כתור נר חתרה דדה זיאת גורה כתור חתרה נודע פה ראשים על מה עובדי דין אלא יו פה עבודת המקל עצת תרשיבי דיו טוב בססו ובלדאו עתניר מלדות ברזיל אותה דעסנת הידידי קרנמי דעי פשור ובעדי כי הרד בלבל או קורבן תודה די עוזרה דעי הרד משיב ודעי מהרה וקומת יצורה ברוכה ודדו דעי פשור שור שדעי הכבר בנמוגה דעי לן בחוש הזאת אינדו دا پھر اور نہ نہ والی اکبر بادشاہ نے دین لائے کتنا تھا اور نہ رکھنا پوند سان جوڑے رہے مملکت اور پورا دنیا کے دل خزو او اس مراش دتے کے وہ مسئلہ دے امام دے ابو علی پر مطلع ہے تو بعد ہے اس سو پورے بادشاہ نا کوفے بواح ثابت نہیں بابے واو حضرت ہے تصو پرے بادشاہ کو دے بابا ثابت نشی مسلمانوں نے حکومت بادشاہ ہوئی جتے اعلان ہو جس قابل ترا وہ قبر دے خلاف مسلے جن نشی کے مرخی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا مسلے جو جا مشکو اگے کے تمہارا جان مشکلات کا مطلب تیاری جو سنا چلے برداشت دارے نواب دار ضلع کے تو بیٹھ سے ضلع کا 10 کا اور خلاف اللہ میں حاضر نبو ہے تو رولا حجاز میں خدا کی حکومت ہو کو بیا اتے دا اور بنو مے اور ادب سے بیا اور دے اگے وقت کے خلیفہ منصور وقت کے اور دے دس دتیا دا مولا دے روز یاد ہو ارے کوتے تو سنا دے دا وہ عمر ہوتا دار تے تو کو اڑا دے نہ بازار مصلی دے مت کو ہے تے تاں مصلی دے نہ شروع کر دنیا دے کام کو کمزور سی کاٹ پ تے دا وہ مگر جی اکبر بچا کرنا اس دے بنے جو دے دین اللہ یا تو جب کو جو کو دے اولاد نے کہ جو ہے بعد میں دو طرح کا جس سفر سے میں سے کرو دا دین میں ہے وہ ہے تو دو طرح کا بھائی چاہیے دو دے دوارے والا ماں کو اولاد ہے بیا اور ماں کے نام چشتی سے دے یہ بزرگ کو سنی چشتی نام کو اولاد ہے ہندوستان کے کم سے کم زیادہ اگر رہتا ہے مالدار کا دے اکبر بادشاہ جہانگیر دیگر منیش ہر زمانے کی سب ہو جائے Thank you. دا ما متعلق د مان د تفیج اکبر ته خدای تعالی بار د پاک توبه نصیب کړه دا د پیغمبر سره محبت او کله ورته په برکت باندې توبه هغه وخت دی بلان د دنیا ته په ځای د رسول کې لیکلي دي چې بنی اسرائیل او ډېر فاسق فاجر وو او چې هغه اولاد څو مخالف وو او ورو چې نه ورته وسوره کوو نه جنازه کوو موسی علیه السلام ته امر وشو داسې یو کس دی ما پوښته دی تا به جنازه کړي موسی علیه السلام هغه وو او دې جنازه وکړي خو هغه وخت نور بیا سوال و بلال ته ورته ځله دې ته څوک د تر د جسم تا نصیب کړه به دې تورات خلاص کړه او هغه یو لوی دی چې سره تاسو نو مبارک کړه هغه خپل خپل وو او هغه باندې تا دا پیغمبر صلی الله علیه و آله ماته موږ ته زای شي داسې نو ټول کو دا لري په کو کدر کې نو دا به دوه نه پاتې کیږي دنیا کې دا به دوه نه پاتې کیږي دا چې په دې سره یو کار دی دا نه یو دا یو دا وایي هغه یو دی چې په دې باندې اسلام مسلمان ہوتے کہ جس کا عقیدہ ہے نظریہ ہے کس کا یہ بات ہوتی ہے جرمنات کا وہ استاد جی منظر کے لیے تراویح کے بعد کا zero a vašo di bia da ora che ci sono altri di là sono dei di là dire ora la le poca ora che sta alla mani da mare che che ora te ma c'è ora è tra un mese ci siamo qui da poco dopo guarda se va in tutti con ma è da algo in sai per la io ma deve stare poi sta pure da stare qui io per stare poi ma lei per il già al che sono da con di batta certificate formale che deve andare da una parte da stare qui da pure da parte ma allora ma di che right per posto ma di dinasti posto ma sta anche po' cose che poi da mia che nasti o de de takra karta karta karta ta se je bhi ho raha hai ke naam di ke da se ta za to nasti ho raha hai ma o pya se ba os to soch ko ba ma ki se ta soch ko ek se ta di pakistan hai jab ta एक ही हजार बदले एक ही दस हजार एक ही दस हजार थी और बात करवा पाऊंगा उसकी मुझे बोला इसका जुआजों की बात अगर दूसरे सवालों को माना था दूसरों की बात की अगर उसको नहीं तो पहले दे पूछोगे यूनिवर्सल आई बात तो कुछ बात है मस्त हो एक ही हजार है कि दस हजार के साथ भी वो कारोबार अपने वो नास्ती वाले चित्त वर्गार न गए तो वो खाते हैं कि वो खाते हैं उस मां को बोले दिलन और जिन्हों ने कल बदलाव और इतने की वो खाते हैं पर उस भाषण से और ना बोलो ना एक बदल दे दे माने आपको लगा चित्त बोले मुझे मात्र आता मंदराय से मात्र और वालेदार से मात्र इतना सजेदार नहीं है उसी दाता मुखाते तक होगा और उड़ा पर ये अरे कि कुछ सरकार थी मियां खान पर मुखाम मियां खान जो है हमारे लोग हसीदा है और आता कुछ सरकार के मदरसा वहां तो लोग कुछ लोग मदरसा थे रहमानिया लोग मदरसा है रहमानिया के मदरसा Yo tuve una sorpresa, vacilante. کتاب کے دال سے نہ برابر زور نہ رہے دال مجھے بار مرو دل کا رو اڑا اگر آپ کیسے دکان چیری مال چیری مال والا کاروبار ایسے پر بڑا سو سچو سڑے کو سو رات میں مسلمان سے دار ہے Thank you.